przed chwilą mówił, że na przejściu Jędrzejowica jest ogromna kolejka, spowodowane tym, że dzisiaj święto w Niemczech i Niemcy po prostu nie wpuszczają tirów. Po północy się powinno wszystko już ruszyć. Jest za 6 minut godzina 19, aż chciałoby się powiedzieć po dzisiejszej audycji nic, co dobre nie trwa wiecznie, prawda? No dobra, mówię to trochę z przymrużonym okiem, ale muszą Państwo przyznać, że to były dobre 3 godziny naszego wspólnego poznawania świata i Polski. Dziękujemy bardzo Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak i Aneta Aftoniuk. Do usłyszenia. Come close now, let me tell you a lie. Zapraszamy do reklamy. Siad! I słuchaj, ja, twój pies, zasługuje na najlepsze. Kup mi zdrową i naturalną karmę Fitmin. Szukaj w sklepach zoologicznych lub na fitmin.pl. Fitmin? Karma, że się Micha cieszy. Dobry właściciel, dobry. Hej, Sprinter. Dzięki, że zawsze mogę na ciebie liczyć. To co, zaczynamy kolejny dzień. Mercedes Sprinter niezawodnie wspiera biznes już od 30 lat. Sprawdź samochody dostępne od ręki już za 1622 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive dla przedsiębiorców. Postaw na legendarną niezawodność i jakość. Odwiedź dealera samochodów dostawczych Mercedes-Benz lub salon online. Sprinter. Doskonałość zawsze się opłaca.